قلبِ عاشق ہے اب پارا پارا، الوداع الوداع ماہِ رمضان، کلفتِ ہجر و فرقت نے مارا، الوداع الوداع ماہِ رمضان، الوداع الوداع ماہِ رمضان، الوداع الوداع ماہِ رمضان، تیرے آنے سے دل خوش ہوا تھا اور ذوق عبادت بڑھا تھا، تیرے آنے سے دل خوش ہوا تھا اور ذوق عبادت بڑھا تھا، آہ اب دل پہ ہے غم کا غلبہ، الوداع الوداع ماہِ رمضان، الوداع الوداع ماہِ رمضان، الوداع الوداع ماہِ رمضان، بزمِ افطار سجتی تھی کیسی، خوب سحری کی رونق بھی ہوتی، بزمِ افطار سجتی تھی کیسی، خوب سحری کی رونق بھی ہوتی، سب سما ہو گیا سونا سونا، الوداع الوداع ماہِ رمضان، الوداع الوداع ماہِ رمضان، الوداع الوداع ماہِ رمضان، تم پہ لاکھوں سلام ماہِ غفران، تم پہ لاکھوں سلام ماہِ رمضان، تم پہ لاکھوں سلام ماہِ غفران، لو سلام آخری اب ہمارا، الوداع الوداع ماہِ رمضان، تیرے دیوانے اب رو رہے ہیں، مضطرب سب کے سب ہو رہے ہیں، تیرے دیوانے اب رو رہے ہیں، مضطرب سب کے سب ہو رہے ہیں، رو رو کہتا ہے ہر غم کا مارا، الوداع الوداع ماہِ رمضان، الوداع الوداع ماہِ رمضان،